राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 19 जनवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीताउन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कल जो ये बात आई थी कि भगवान राम हैं, वो जनक जी को जैसे दिखाई दिए थे, जनक जी के सामने आए तो राम रूप से उनको दिखे, और हम लोगों को ये संसार रूप से दिखते हैं, तो आप कहते हैं कि दोनों एक ही हैं। आप ये कहते हैं कि दोनों एक ही हैं। भगवान जो जनक जी को दिखाई दिए थे राम रूप से, और अभी जगत रूप से दिखाई देते हैं, दोनों एक हैं, ये बात आप कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि भगवान का जो दिव्य सौंदर्य है, जो माधुर्य है, वो तो जगत रूप में दिखाई नहीं देता, वो तो निराकार रूप से आना। तो दोनों है, दोनों तीन है, तीन तीन, एक निराकार एक साकार, साकार ही दो साकार गुण, दो भेद सामान्य है जड़ चेतन। तो भगवान के स्वरूप है सभी, अपरा परा प्रकृति बताई भगवान सात अध्याय में, तो अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, दोनों में शब्द है। अपरे यम एतत्सन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम जीव भूता महाभाव इमे मे पराम मेगा है भूमिरा बोधनो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यम मे भिन्न प्रति जाता अपरे यम एतत्सन्यां विद्धि मे पराम। तो जड़ प्रकृति भगवान है, पर चिन्ह प्रकृति भगवान ही है, और भगवान भगवान है ही। तो जड़ भी भगवान ही है, ये थम्बा भगवान ही बना है, ये जड़ प्रकृति है, पर जड़ प्रकृति है भगवान की, मैं का अलग अलग दोनों में, तो भगवान के साथ साथ तो मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रभु ही इस रूप से आए, रूप अलग है, साक्षात रूप से आवे जिस रूप से आवे, परंतु है एक ही, है एक ही, एक ही अपरा परा प्रकृति, आप और आपका स्वभाव। इसमें एक विलक्षणता है कि एक है संत नहीं, परंतु आप एक विलक्षणता इसमें है, आप अपने स्वभाव को अलग बता नहीं सकते। जैसे मैं हूं, मेरे क्रोध ये है, मेरे लोभ ये है, मोह ये है, ये बता अलग घटा बता नहीं सकते। और घटते बढ़ते हैं, मोह भी घटता बढ़ता है, लोभ भी घटता बढ़ता है, क्रोध भी घटता बढ़ता है, तो घटते बढ़ते भगवान नहीं होते, बनाते एक रूप रहते हैं, तो एक रूप रहते वो भगवान रहा, घटते बढ़ते वो भी भगवान रहा, वासुदेव सर्वम। गीता का सिद्धांत है घटते बढ़ते वो भी परमान है, और एक रूप रहते वो भी भगवान है, और ये जन्मता मरता जाता है घटता बढ़ता रहता है, ये भी भगवान है, ये अपना प्रकृति भगवान है। प्रकृति आपकी जो स्वभाव है, आपका स्वभाव और आप दो चीज हो, दो चीज होते हुए दो बता नहीं सकते, आपसे अलग आपका स्वभाव, ये तो मैं रहा ये मेरा स्वभाव, बता सकते नहीं, क्यों वह एक है स्वभाव आप है, स्वभाव घटता बढ़ता है, ऐसा आप घटते बढ़ते नहीं हो, जैसे भगवान में भी यही बात है, घटता बढ़ता वो भी भगवान का स्वरूप है और घटता बढ़ता नहीं वो भी भगवान का स्वरूप है। ये वो स्वरूप है जो घटता बढ़ता है, जन्मता मरता है, ये स्वरूप है भगवान का, वो स्वरूप है, स्वरूप एक रूप रहता है, उसमें भी लीला होती है, जैसे राम राम जी की लीला है, कृष्ण भगवान की लीला, तो लीला में अलग अलग करते हैं, कई साथ स्नेह करते हैं, कई साथ बैर करते हैं, रावण को भी देखता है और विभीषण को देखता है, राम और विभीषण, रावण और विभीषण भाई है, पर रावण को देखता है, विभीषण को और देखते हैं, शरण आ गया राम जी के शरण में, भगवान और सामने, ऐसे ही भगवान का ही स्वरूप है, जैसे हम है तो हम अलग है नहीं, भगवान अलग नहीं है, भगवान के रूप में ही हमारा रूप है, हमारा रूप भी भगवान से अलग नहीं है, सब भगवान स्वरूप है। मात वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, ऊंचा नीचे सब भगवान, ये कोई संदेह नहीं है, ये एकदम पक्की बात है। आपका स्वभाव आपसे अलग है क्या? अलग है अलग नहीं है, दोनों बात है, क्यों स्वभाव में परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन नहीं होता, शरीर में परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन नहीं होता, आप मांगते हैं जवान होते हैं बूढ़े हो जाते हैं, परंतु परमात्म स्वरूप में बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता। आप स्वयं कहते हो मैं बाग में ऐसा करता था, ऐसा खेलता था, पढ़ता था, ऐसा करता था, अब आजकल नौकरी करता हूँ, ऐसा करता हूँ, तो आप अनेक तरह होते हैं, पर था मैं ही, खेलता पढ़ता कोई दूसरा था क्या? आप नौकरी करते हो तो आप दूसरे थे क्या? नौकरी कोई दूसरी थी, एक ही दो रूप से है, तो भगवान का ये अनेक रूप रूप से रूप भगवान का स्वरूप है। बीज होता है, बीज में वृक्ष पूरा रहता है, बाद एक दाना होता है, एक दाना सौ सौ सवा सौ सिटी, एक सिटी में हजार दाने, एक दाने से पैदा होते हैं, तो पैदा होते हैं नष्ट हो जाते हैं, भगवान ये भी ये लीला है, ये भी एक लीला है, विदित लीला, जैसे भगवान लीला का राष्ट्र लीला करते हैं, भगवान संसारी लीला करते हैं, राम जी रावण के साथ में युद्ध करते हैं, वो भी लीला है, युद्ध भी एक लीला है, ऐसे आपत आती है, कभी संपत्ति आती है, कभी आनंद आता है, कभी दुख आता है, ये भी लीला है, भगवान की लीला है। संत माता देखते प्रसन्न होते हैं, लीला समझते हैं, वो भगवान की लीला समझते हैं, अभी अच्छा है वो भगवान लीला, वो जो बीमारी है वो भगवान की लीला है। मैं बालपन में यूं करता था, जवानी में ऐसा करता था, बड़े में ऐसा करता हूं, कोई अलग अलग हो गए, तो परंतु मैं तो वही था जो खेलता था, वही था मैं, दूसरा तो वही था, परंतु ये बात है कि सत्संग करने से आदमी का स्वभाव बदलता है, मेरा स्वभाव भी बदलता है, आपका स्वभाव भी, सबका स्वभाव, जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं उनका नहीं बदलता, पर शरीर तो उनका ही बदलता है, बीमार हो जाते हैं। मन नहीं बदलता है भीतर से, मन में चिंता फिर नहीं होते, पर परिवर्तन होता तो होता ही है, ये तो होगा ही, बड़ी लंबी आई हो तो ये होगा ही, छोटी आवाज होता है बड़ी अवस्था में होता है वो तो होता है। इस वास्ते भगवान ये लीला है, ये संसार ही भगवान का स्वरूप है, ये थम्बा भी भगवान का स्वरूप है, ये हरि भगवान का स्वरूप है, सब मात्र भगवान का स्वरूप है। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब भगवान है, ये भगवान रूप और बनेगा वो रूप एकता। देखो एक बात बताओ, इन उपासना में आप स्वतंत्र हो और भगवान साक्षात बंसी वाले आकर खड़े रह जाए और दर्शन दे दे, ये अपने हाथ की बात नहीं है, परंतु संसार को भगवान मान सकते हैं, ये सूम पड़ता है, दर्शन बारी कठिन पड़ती है, दर्शन भगवान स्वतंत्र है, ऐसे मानो आप स्वतंत्र हो, समझे ना, ये भगवान है ऐसा मानने में आप स्वतंत्र है, परंतु भगवान ने साक्षात रूप देखने में आप स्वतंत्र नहीं है, संसार को भगवान स्वरूप देखो, कोई बैरी रूप दिखे कोई प्रेम रूप दिखे, ये मैं आप बदल सकते हो, और वही है भगवान, वही है जो भगवान अपने स्वरूप से है, तीन हुए ना, एक अपना प्रकृति, एक पराप्रकृति, एक भगवान, एक अपना प्रकृति, एक पराप्रकृति, एक भगवान, अपना प्रकृति आठ प्रकार की, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, पांच और तीन आठ अपना प्रकृति, जीव रूप पराप्रकृति, तत्व तो वही विभाग नहीं, आप और आपका स्वभाव क्या दो है, दो नहीं है, दो भी है, और बता दी थे आपसे, परंतु स्वभाव में परिवर्तन होता है, आपके खुद में परिवर्तन नहीं होता, ये बात इसमें शंका बोलो, आपके संदेह होता हो बोलो। ये पूछते हैं कि जो भगवान का साक्षात स्वरूप है, भगवान का जो साक्षात स्वरूप है उसमें सौंदर्य माधुर्य आदि होता है, और ऐसे जगत रूप में जो दिखाई देता है उसमें सौंदर्य माधुर्य नहीं है, तो जगत तो भगवान में सौंदर्य माधुर्य जो होता है वो चेतन में होता है, और इसमें भी जवानी बालक बना वृद्ध अवस्था इसमें, तो हमारे को संतुष्टि कैसे हो जब भगवान उस तरह से मधुरता से दिखाई दे तब संतुष्टि होगी, तो ये मनेगा दोनों में, इस रूप में भगवान को देखने के लिए आप स्वतंत्र है, और भगवान का साक्षात सूत्र देखने में कठिनता है, उसमें भगवान ही प्रधानता है, इसमें आपकी प्रधानता है, इसको भगवान आप माने साधारण माने, इसमें आप प्रधानता है, आपकी धारणा आपकी भावना प्रधानता है, पर साक्षात बंशधारी धनुधारी रूप से देखना अति नहीं है, भगवान प्रधान है, और इस माधन में आप प्रधान है, आप प्रधान जिस लोग तो अपना कर लो बोध नहीं करे, फिर बोध शुरू हो जाएगा, इसको भगवान मान करके प्रेम से बर्ताव करो तो भगवान का साक्षात स्वरूप वो भी शुभ हो जाएगा, तो यदि बात है जो स्वरूप अपना स्वतंत्र है वो तो काम करो, हम स्वतंत्र नहीं है उसमें करने से, उसमें जोरदार इच्छा होनी चाहिए, ये भगवान में रहते वृंदावन में जंगल में रहते थे, तो उठना बैठे कम हो गया, खाना पीना छोड़ दिया, भगवान उठना देते रहे। फिर कुटिया में जाना आना कठिन हो गया, फिर भगवान ने सुन दिए। हमें स्वतंत्र नहीं है, इसमें हम स्वतंत्र है। इसमें भगवान भी माने, अच्छा भी माने, बुरा भी माने, साधा भी माने, मुसलमान पर आप भाव कैसे करो वो भाव आप इसे स्वतंत्र हो। एक संत क्या करते हैं, मुसलमान भगवान आए रे, मुसलमान भगवान अरे भगतिया दर्शन कर ले, मुसलमान भगवान आए, ये बूढ़ा भगवान आए, ये जवान भगवान आए, बालक भगवान आए, भगवान भगतिया अरे भगतिया दर्शन कर ले, मुसलमान भगवान आए, मुसलमान भगवान। अब लीला रे से रूप धारण करे, पीछे लीला करे और कैसे करे, रूप से भगवान आए। और शंका क्या है, शंका क्या है, शंका ये है कि भगवान का जो सुंदर रूप है उसको देखने की इच्छा है तो ये जगत रूप देखने से संतुष्टि नहीं होती। संतोष नहीं, ठीक बात है, संतोष न हो पर मान तो लो, मानने में तो आप स्वतंत्र हो। स्वरूप में संतोष होता है उस स्वरूप में आप स्वतंत्र नहीं हो। ऐसे आप संसारी मान सकते हो, बैरी भी मान सकते हो, शत्रु भी मान सकते हो, प्रेमी भी मान सकते हो। अब गायों को मार रहा है वो भगवान है, ये कठिन तो होते, परंतु भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, हमारे ऐसी लीला नहीं सो है, कर रहे भगवान है। तो अपना भीतर का द्वेष मिट जाएगा, अपना स्वभाव का बहुत सुंदर स्वाभाविक शुद्ध सुधार हो जाएगा, स्वतः ही स्वभाव गई, अपना स्वभाव सुधारो और भगवान को प्राप्त करो। तो इसको भगवान मान कर आप करो तो यह सुधार शुरू हो जाएगा, फिर वो भगवान असली दर्शन में शुरू हो जाएगा, फिर भी भगवान वो कठिन नहीं रहेगा। और ये संसार दिन राग द्वेष रहेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, दर्शन में कठिनता पड़ती है, इनमें कठिनता नहीं पड़ेगी। ये शुभ में भगवान का रूप सब मान सकते, सब। एक धनी आदमी थे, उसे एक बूढ़े बाबा रहते थे ठाकुर जी सेवा में, ठाकुर जी सेवा में प्रेमी थे भगवान के, सेवा करते थे। तो एक वजह सेवा रहते थे, उनकी छोटी कन्या छोटी बच्ची, तो पूछो भाई बाबा जी कौन है, ये भगवान है, हमारे क्या लगे तारे भाई रह गए, हमारे भाई है, हाँ तारा भाई है। तो छोटी बच्ची ना हृदय में जम गई बात कि मेरे भाई है, बाबा जी कहते हैं ना, बाबा जी गोदी में खेला करते, बाबा जी भी बूढ़े बाबा से बच्ची से मुझे प्यार करते थे, गोदी में खेलती थी, तो भाई है। तो भीतर थे भाई, अरे भाई है, ठावरी पलट हो गया, कवर लगे बंद, साथ खेले मेरे भाई, साथ खेलते खेलते बड़ी हो गई, बड़ी होगी जो कि महाराज हमारे घर वाले कहते हैं ब्याह करेंगे, तो ब्याह करें तो मैं दूर चली जाऊंगी, कहाँ करें ये बात पता नहीं है, दूर जाऊंगी, भगवान ने कहा तो ब्याह कर दे, मैं साथ उधर साथ आ जाऊंगा, साथ ब्याह हो लो बड़ी धूमधाम से, पूरे पैसे में संभव नहीं है सब, उसके साथ में सब ठाकुर जी गए बहन के साथ, लोगों को पता ही नहीं है। भाई थे, बहन का ब्याह है, बहन ने साथ में पहुंचाने के लिए भाई साथ में गए, साथ हजार घर में ये मेरा भक्त है, तेरे ब्याह गया नहीं, ये भी भक्त है भगत मेरा, तो यही रहे, तो यही रहने गई। कभी याद करते थे प्रकट हो जाते सामने, चटक गया नहीं तो दिन बड़ी हो गई, एक दिन समझोगे भाई कैसे। तो भगवान को बुलाए, कपाट बंद करके, भाई तुम बताओ, तुम मूर्ति बने रहते हो, अभी लोग पूजा करते आरती करते हैं, तुम मूर्ति रहते हो, तुम भाई वो भी मेरा स्वरूप है, ये भी मेरा स्वरूप है, तुम क्या हो, कैसे हो, बताओ आज, बंद करे कपाट, आज बताओ भाई तुम्हारा रूप बताओ। मेरा ने ज्ञान दिया, ज्ञान सब दे, सब दे आप हो, सभी आप हो, सब देखने भाई भगवान सभी देख रहे। महिला रत्न में एक कथा थी पुस्तक में, सरस्वती भाई, बहन सरस्वती है, बहन सरस्वती, बहन सरस्वती, बहन सरस्वती पुस्तक है, मैंने बहन सरस्वती ठाकुर भाई होकर बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे दोनों खेल जाते, तेरे भगवान लीला करेंगे। बहन सरस्वती, बहन सरस्वती आधा बंद कर दिया मुझे, भाई तुम बताओ हमारा, तुम हो कोई, मारे तो भाई हो, हाँ भाई तेरा भाई, तेरा भाई हो संदेह हो, तुम्हारी बहन है वो तेरे भाई। ठाकुर जी सबसे मिलने को तैयार है, मनुष्य का ये भाव कमजोर है, उन्हें कमजोर नहीं है, सब काम किया। तो भगवान ऐसे आप भाई मानो, बाप मानो, बेटा मानो, संत थे वो अपना चेला मानते थे, विश्वामित्र थे जो अपना चेला है, रामकृष्ण हमारे चेला है, सत्यवान संत थे, सत्ता लगाए हुए बैठे बाजार में रहते, ये बात है। भगवान हुआ, बाप मामा, भाई मानो, सब वो मान गो, फिर रो कर गो, छोटे बच्चों पर बहुत ज्यादा राजी होते हैं, क्यों छोटे छोटे शंका नहीं होती, ये तो शंका हो जाती है, वो बाधक होती है, शंका नहीं, आप मिलो शंका क्या हुई, आप बैठो सत्संग करने में, आप मिलो शंका, शंका नहीं होती, ऐसे बच्चों को शिक्षा नहीं होती, भगवान है मेरे भाई है, ये दिन अटक कर लिया कि तुम बोल लगाओ, मैं भी बोल लगाऊंगी, मैं जिमाऊंगी मेरे भाई को, तो भाई हाथ धो दे, अब हाथ धो मैं नहीं धोगे, मत शायद ही बोल गए, बहन भाई जी में भगवान ने ऐसा परिवार चाहिए, थे सब बैठा हो, हमारे कोई माँ बन जाए, कोई स्त्री बहन बन जाए, कोई स्त्री बन जाए, ठाकुर जी उसी भाव से उसे प्रेम करे। एक वर्तमान की बात बताई थी आपको, बहुत लड्डू को पाला, सब गाँव का सब पति शांत हो गया, चिंता हो गई, ये कहा लड्डू गोपाल है तुम्हारा पति मान ले, पति मान लिया, बहू आई तो कहा भाई मिठाव जी भोग लग रहा है तो दूध बन जाते घूट रहा थे सूर्य के सामने उगड़े मुकर जा नोट रहते थे ससुरा है मेरे भोग लगाते दूध बनाते सब काम करते लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल भाई मेरे पति मान है बड़ा रूप हो तो पति मान लेता है लड्डू गोपाल को पति मान लिया तो बहु भाई तो बस अब ससुरा हो गया इससे सबके साथ प्रेम करने वाली सबके साथ मिलने वाले है प्रेमी